Kaderin ağı, hayatın dökülen bir gül yaprağı. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatın dökülen bir gül yaprağı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Mahzun kalbimin var bir yarası, ağlamak, kışkırmak her hatırası. Şu mahzun kalbimin var bir yarası, ağlamak, kışkırmak her hatırası. Takılsa duvağı, yansa kınası, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Takılsa duvağı, yansa kınası, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Takılsa dua, yansa kınası, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçen günlere, kırılan dallarda solan güllere. Yanarım andıkça geçen günlere, kırılan dallarda solan güllere. Artık vakit geldi, sorma nereye. Elveda ey gençlik, elveda ey dost. Artık vakit geldi, sorma nereye. Elveda ey gençlik, elveda ey dost. Artık vakit geldi, sorma nereye. Elveda ey gençlik.